ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12จะเป็นพระต้องมีวินัยจะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลักสนทนากับคณะครูโรงเรียนสยามสามไตรเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2550 ก็ศีลก็มี4อย่างเนี่ย4หมวด4ชุดเนี่ยในการศึกษาคิดว่าคงต้องให้ครบไม่งั้นเราไปนึกกันอยู่แค่เบญจศีลอันนั้นเป็นศีลหลักก็เรียกว่าเหมือนกับปาติโมกข์ของพระพระต้องมีศีล227เป็นหลักแต่ว่าต้องมีพวกอีก3อย่างนี้ด้วยก็ถือว่าในตัวหลักใหญ่ๆอาตมาคิดว่าพูดไปแล้วเลยว่าแล้วอันต่อไปก็คือจากเรื่องของความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะมาช่วยกันวางหลักที่มันไม่มากข้อนักซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติการได้จริงอันนี้ต้องขอพูดอันหนึ่งว่าในสังคมชาวพุทธเราเนี่ยเป็นปัญหามากคือแหมพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมไว้มากมายแล้วบางทีเราก็เรียนรู้เยอะแยะหมดเลยแต่ว่าในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยไม่รู้จะจับอันไหนมาทำมาใช้และชาวพุทธก็เลยไม่มีจุดที่ร่วมกันที่ว่ามีหลักการอะไรที่ต้องยึดถือเช่นว่าศรัทธาในร่วมกันเช่นว่าถ้าเป็นภาชาพุทธแล้วจะมีศรัทธาอย่างนี้พูดได้เลย1 2 3 4 5มีความเชื่อในหลักการอุดมการอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้แล้วก็หมวดที่สองก็คือถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำกันให้ลงตัวเรื่องนี้คิดมานานเป็นสิบปีแม้แต่ที่ออกหนังสือวินัยชาวพุทธก็เพราะอย่างเงี้ยก็เห็นว่าสังคมชาวพุทธนี่เคว้งคว้างเหลือเกินพระยังพอมีบ้างว่ามีวินัยต้องปฏิบัติบวชเข้ามาแล้วต้องถือศีล227ชัดเจนไปเลยต้องทำนี้ทำอันนั้นไม่ได้แต่ว่าชาวพุทธคาถาหัดนี้ไม่มีอะไรเลยฉันเป็นชาวพุทธแล้วชาวพุทธอยู่ที่ไหนต้องทำอะไรบ้างไม่รู้พูดไม่ถูกเลยเนี่ยเป็นกันอย่างนี้มานานแล้วทำยังไงจะให้เรามีสักทีอันเนี้ยแล้วต้องไม่มากนี่วินัยชาวพุทธนั้นเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะให้ชี้บ้างแต่อาจารย์เชษฐาโรมาคือท่านก็ชอบทวงอาตมาเรื่องนี้ว่าอาตมาก็ชอบคิดเรื่องนี้มาเป็นสิบปีที่ว่าอันนี้ท่านก็ยังอาตมาคิดไว้ท่านก็ยังว่าแหมมันยังมากจังเหมือนกันก็ยังมากก็ยอมรับจริงๆว่าวินัยชาวพุทธก็ยังมากนี่เรามาช่วยกันทำให้มันไปข้อน้อยๆหน่อยนี่อาตมาก็ตั้งตุ๊กตาเสนอให้แล้วก็มาช่วยกันดูอาตมาก็อยากจะให้มีหลักนั้นมันจะมี2หมวดคือหลักความเชื่ออันหนึ่งแล้วก็หลักที่เป็นข้อปฏิบัติเช่นว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีการกระทำอันเนี้ยชัดออกมาเลยทีนี้ถ้าเราฝึกตั้งแต่เป็นนักเรียนได้ก็ดีเพราะนักเรียนของเราเนี่ยโรงเรียนเนี้ยในเมื่อเรายังทำโรงเรียนอื่นไม่ได้ก็โรงเรียนนี้ก่อนน่าจะต้องมีการกระทำอันนี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยไม่รู้ลึกซึ้งเหมือนอย่างคุณครูอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ได้แต่ลองตั้งมานี่ก็เป็นเพียงตัวบทข้อเสนอแนะพิจารณาเท่านั้นหรือเป็นตุ๊กตาเท่านั้นก็อยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยมาช่วยกันถ้าเห็นด้วยว่าน่าจะมีแล้วก็จะคิดวางยังไงเอาข้อไหนบ้างแล้วจะข้อความเขียนยังไงให้มันง่ายๆอาตมาถึงได้เขียนตัวอย่างไว้ตอนต้นบอกวางหลักที่เข้าใจง่ายจำง่ายเช่นเลือกสำนวนใดสำนวนหนึ่งต่อไปนี้หมายความ3ข้อต่อไปเนี้ยความหมายเดียวกันแต่ว่า อาจจะเลือกเอาสำนวนที่มันง่ายหรือยังไงหรือว่าไม่ยากนักแล้วก็อันไหนเหมาะที่สุดช่วยกันดูอย่างสำนวนที่หนึ่งบอกมีโพธิศรัทธาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาปัญญาให้เป็นพุทธะถ้าเขียนอย่างนี้ก็เป็นความหมายแบบเต็มไปเลยแต่ทีนี้อาจจะยากไปเอาสำนวนที่สองมนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนด้วยศีลขาหรือจะใช้คำว่าด้วยการศึกษาก็แล้วแต่แล้วก็สำนวนที่สามบอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเอาง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่านี่เป็นตัวอย่างให้เรามาปรับสำนวนแต่ว่าไอ้ตัวหัวข้อนั้นก็ตั้งไว้ให้อย่างนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตัดออกเพิ่มเข้าถ้าเห็นด้วยว่าควรจะมีก็ต้องช่วยกันทีนี้ที่อาตมาเสนอว่าในที่นี้ลองอ่านดูก่อนอาตมาอ่านให้ฟังให้หมดก่อนเลยนะเลยหนึ่งหลักการในวงเล็บหลักความเชื่อจะเรียกไงก็ได้เรียกหลักการหรือหลักความเชื่อในลักษณะเป็นปฏิญญาที่เขียนไว้เป็นลักษณะปฏิญญาถ้าไม่เขียนในลักษณะปฏิญญาก็เขียนหรืออย่างอื่นก็ได้หมายความไม่ต้องมีคำว่าค่าค่าค่าใช้แต่ตัวหัวข้อหลักไม่ต้องมีค่าอย่างนั้นนี้ทีนี้ที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนด้วยศีลขาหรือจะเปลี่ยนไปว่าด้วยการศึกษาต่อไปข้าพเจ้าจะฝึกตนให้มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณาตามอย่างพระพุทธเจ้าที่เราบูชาต่อไปข้าพเจ้าถือธรรมคือความจริงความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วจะใช้จำนวนไหนต่อไปข้าพเจ้าจะสร้างสังคมตั้งแต่ในบ้านให้มีสามัคคีเป็นที่กัลยาณมิตรมาเกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์ต่อไปข้าพเจ้าจะสร้างความสำเร็จด้วยการกระทำที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทเนี่ยหมายความว่าอันนี้ก็คือหลักศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเอามาเขียนในสำนวนใหม่แล้วก็หลักธรรมเพราะว่าหลักศรัทธาของชาวพุทธเนี่ยอันนี้ก็ขอแทรกหนึ่งคือเราไปจำกันศรัทธาสี่หลายท่านคงจำได้นะเลยรู้ไหมเลยศรัทธาสี่มีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาใครเคยได้ยินบ้างศรัทธาสี่เนี่ยบอกว่าศรัทธาของชาวพุทธสี่ข้อแต่ที่จริงสี่ข้อเนี่ยไม่มีในของเดิมของท่านหลักการเดิมแต่คนไทยเนี่ยถือกันมาสี่ข้อเนี่ยของท่านในระดับอัตถกถานะพระพุทธเจ้าในตถาคตโพธิสัตถาในอัตถกถานี่จะมีสองอย่างหนึ่งตถาคตโพธิสัตถาหรือรัตนัตยสัตถาอันใดอันหนึ่งคือตถาคตโพธิสัตถาก็แทนรัตนัตยสัตถาหรือจะใช้รัตนัตยสัตถาก็สัตถาในพระรัตนตรัยแล้วก็สองกรรมพละสัตถาแปลว่าสัตถาในกรรมและผลของกรรมจบไม่ต้องมีสี่ข้อสองอันก็คืออันที่หนึ่งเป็นเรื่องของพระรัตนตรัยอันที่สองเป็นเรื่องของกรรมทีนี้ในเนี้ยจะเห็นว่าข้อหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนด้วยศีลขาก็คือเรื่องพุทธะพระรัตนตรัยข้อหนึ่งฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามอย่างพุทธเจ้าก็พุทธะอีกแหละถือธรรมความจริงความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เป็นมาตรฐานนี่ก็ธรรมะสร้างสังคมตั้งแต่ในบ้านมีสามัคคีเป็นที่กัลยาณมิตรเกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์นี่ก็สังฆะแล้วก็สร้างความสำเร็จด้วยการกระทำที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทอันนี้ก็คือหลักกรรมทีนี้เวลานี้เราเคว้งคว้างคำว่ากรรมก็ไม่ออกมาสู่ภาษาไทยให้ชัดเจนจับจุดไม่ได้คนก็ไปเน้นในแง่รอผลกรรมอะไรบ้างแทนที่จะท่านสอนกรรมมาเพื่อจะให้เราทำกรรมดีว่างั้นสอนให้เราเพื่อเราทำให้ถูกไม่ใช่สอนเพื่อรอผลกรรมท่านสอนเพื่อให้ทำไม่ใช่สอนให้รอทีนี้ว่าเพราะว่าเก่าแล้วอาจจะทำมาผิดเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนถ้าทำมาไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นทำกรรมดีถ้าทำกรรมดีแล้วก็ทำกรรมดียิ่งขึ้นไปจึงได้มีศีลขาไงศีลขามาก็เพื่อฝึกให้เราเนี่ยเลิกทำกรรมชั่วแล้วก็ทำกรรมดีแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองให้ทำกรรมดียิ่งขึ้นไปใช่ไหมศีลขานี่แหละก็คือมาฝึกให้เราทำกรรมให้ถูกต้องแล้วเราจะไปมัวรอผลกรรมอะไรกันอยู่ฝึกให้ทำกรรมฝึกเพื่อให้เราเนี่ย ได้รู้จักกรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ละกรรมชั่วทำกรรมดีแล้วทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปก็คือจะได้ละอกุศลแล้วก็ทำกุศลแล้วก็ทำกุศลที่สูงขึ้นไปเรียกว่าพัฒนาเจริญในกุศลหรือภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลภาวนาก็คือการพัฒนากุศลก็พัฒนาด้วยกรรมนั่นเองก็กุศลภาวนาพัฒนากุศลอ้าวกระทำพัฒนาไงก็คือกรรมทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปแล้วจะทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปยังไงก็คือได้ศึกษานี่แหละการฝึกศึกษานี่เองนี่เราก็เน้นที่ให้เห็นชัดเจนเลยในทางปฏิบัติการแล้วคนเดี๋ยวนี้ที่เรียกชาวพุทธเนี่ยไปขูดเลขหวยไปรอผลอะไรที่โชคลางไสยศาสตร์อะไรต่ออะไรกันไปหมดอ้อนวอนขอฤทธิ์บันดาลอะไรต่างๆนะมันก็เสียหลักตามหมดเราก็ต้องพูดให้ชัดเลยสร้างความสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่สร้างผลสำเร็จด้วยการไปอ้อนวอนไปนอนรอคอยโชคอะไรทำเนี่ยนี่ลัทธิรอผลโดนบันดาลมันเกลื่อนเมืองไทยเหลือเกินแล้วต้องเอาหลักกรรมที่แท้มาแก้ทันทีดังนั้นถ้ากรรมจี้จุดให้ถูกก็ได้อย่างเนี้ยเลยก่อนก็คือว่าสร้างความสำเร็จด้วยการกระทำที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทก็ใช้หมดทั้งหลักความไม่ประมาททั้งหลักความภาคเพียรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยะวาทีพระองค์ไม่ได้ตรัสอันเดียวนะเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยะวาทีแปลว่าเราเป็นผู้ถือหลักการกระทำเราเป็นผู้ถือหลักความเพียรก็หมายความการกระทำมันต้องมากับความเพียรคนไม่มีความเพียรจะทำไปไหวหรือใช่ไหมอ้าวเพราะนั้นมันก็สอดคล้องกันก็คือต้องมีความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดเรื่องกรรมเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดเอาพระสูตรนี้ไปพูดได้เลยบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าเราเป็นกรรมวาทีเราเป็นวิริยวาทีต้องพูดคู่กันเราถือหลักการกระทำถือหลักความเพียรต้องมีความเพียรด้วยอันนี้เป็นหลักในแง่ของหลักการใหญ่ที่ยึดถือหรือเชื่อก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยกันพิจารณาแม้แต่เปลี่ยนสำนวนหรือจะตัดหรือจะเติมต่อไปทีนี้สองเป็นปฏิบัติการหรือจะเรียกว่าข้อปฏิบัติก็ได้ช่วยกันพิจารณาว่าแค่ไหนดีเนี่ยที่นี่ก็ชักจะเยอะแล้วถ้าได้แค่ห้าข้ออะไรก็เจ็ดข้อก็ยังดีข้อหนึ่งเก็บออมเงินและแบ่งมาทำทานหรือใช้คำว่าบริจาคก็แล้วแต่เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อบูชาคุณเพื่อสนับสนุนกรรมดีอย่างน้อยสัปดาห์ละจุดๆๆแล้วก็วงเล็บตักบาตรรวมได้ในข้อนี้ฝึกทำจริงได้ไหมให้เด็กมีการฝึกตนในการทำทานดีไหมทำอีกให้เป็นกิจกรรมที่เขาต้องทำเลยให้เป็นชีวิตของเขาถ้าว่าทุกวันไม่ไหวก็สัปดาห์ละครั้งต่อไป2สมาทานเบญจศีลในวงเล็บในระดับที่เหมาะกับวัยหรือสภาพชีวิตไม่ให้พลาดเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายนี้เว้นอบายมุขแม้แต่ถือเบญจศีลของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็อาตมาเองก็อยากจะถามทางฝ่ายครูอาจารย์ด้วยว่ามีปัญหาเรื่องนี้หรือไม่คือเพราะว่าเวลารักษาศีลเนี่ยมันข้อปาณาติบาตแปลว่าไม่ทำลายชีวิตใช่ไหมก็ทำให้บางทีจุดเน้นไปอยู่ที่ยึดมดที่ยุงแล้วทีนี้มันก็เลยปฏิบัติยากทำไงเราจะให้เด็กแม้แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองในการรักษาศีลมันงั้นก็ไปหวั่นใจระแวงไม่สบายใจอยู่กับเรื่องมดเรื่องยุงอะไรเนี่ยเอาหลักมาพูดกันไม่ให้พลาดให้มันชัดหน่อยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการพัฒนาชีวิตเราเริ่มจากระดับที่น้อยแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นแน่นอนว่าศีลพระนั้นท่านจะเน้นท่านจะแบ่งแยกแล้วแม้แต่เน้นท่านก็ยังแบ่งนะถ้าฆ่ามนุษย์นี่ไปอยู่ในศีลหมดหนึ่งนะฆ่ามนุษย์นี่เป็นปาราชิกก็เป็นปาณาติบาตเหมือนกันนะปาณาติบาตฆ่ามนุษย์แต่เป็นปาราชิกแต่ถ้าฆ่าสัตว์อื่นก็ไปอยู่ในปาจิตตีเป็นอาบัติเบามาแสดงบอกกันได้พระภิกษุก็ไปฆ่าสัตว์แล้วก็มาปรุงอาบัติก็หายทีนี้ของคฤหัสถ์นี่ไปรวมหมดเลยฆ่าสัตว์อะไรต่ออะไรก็ปาณาติบาตหมด นี่ก็ไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวเจอยุงเจอมดอะไรต่างๆก็เลยขาดความมั่นใจในตัวเองเอามอดด้วยแมงสาบบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเลยนั่นสิทีนี้ว่าเราทำตามหลักการพัฒนานี้ได้ไหมแล้วท่านบอกไปแล้วในเรื่องเบญจศีลเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องว่าอัปปานาติบาตเนี่ยมีขั้นบาปแรงบาปเบากว่ากันยังไงเช่นท่านจะแบ่งว่าถ้าสัตว์มีคุณมีโทษมากถ้าสัตว์ไม่มีคุณมีโทษน้อยนะอาถสัตว์ที่เป็นโทษก็แน่นอนมีโทษน้อยเยอะเลยอ้าวสัตว์ใหญ่บาปหรือว่ามีโทษแรงกว่าสัตว์เล็กในขนาดร่างกายสัตว์เล็กมีโทษน้อยกว่าแล้วต่อไปก็เจตนาถ้าเจตนาฆ่านี่เป็นเจตนาที่ต้องการกลั่นแกล้งต้องการข่มเหงเบียดเบียนมันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันก็อยู่เข้ามาดีๆไม่เป็นโทษไปภัยแล้วไปแกล้งมันคือไปมีเจตนามุ่งร้ายไปทำลายรังแกอะไรเงี้ยเป็นบาปโทษมาแต่ถ้าทำอย่างเช่นป้องกันตัวก็โทษน้อยอะไรงี้เป็นต้นอย่างนี้ท่านก็ให้เกณฑ์ไว้ในเรื่องของบาปว่ามีโทษมากโทษน้อยแล้วเราก็ดูศีลของพระนี่เป็นหลักว่าท่านยังปรับมากน้อยกว่ากันนั้นในการถือศีลของคฤหัสถ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะให้เด็กเนี่ยประจักษ์หรือสำนึกกับตัวเองแล้วมีความมั่นใจตัวเองในการรักษาว่าเวลาสมาทานศีลก็ในใจแต่ละคนเนี่ยจะต้องบอกได้ว่าหรือเลือกหรือแม้แต่จะบอกออกมาว่าฉันสัตว์ตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปนะไปเอาเว้นไม่เบียดเบียนถ้าต่อจากนั้นก็อาจจะไม่รังแกไม่ข่มเหงด้วยนะแต่ว่าเราไม่ถึงกับไปปฏิญาณเอาแค่เนี่ยระดับนี้ขึ้นไปแล้วต่อไปเราจะต้องพัฒนาขึ้นนะไม่ใช่หยุดแค่นี้หมายความขนาดนี้ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะทำได้แค่นี้มีความพร้อมที่จะทำได้แค่ไหนมีความมั่นใจตัวเองก็สมาทานเท่านั้นในใจรู้กันแล้วต่อไปเมื่อมีความสามารถก็พัฒนามากขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาต้องมีการพัฒนาดีขึ้นไปไม่ใช่หมายความว่าเราละเลยนะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องขอพัฒนาตัวเองแต่ระดับไหนที่ทำได้ก็ให้มีความมั่นใจที่จะทำมิฉะนั้นแล้วมันจะแกว่งและพลาดแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองนี่ก็สำคัญอันนี้จะอาตมาอยากฟังความคิดเห็นของครูอาจารย์ด้วยเลยรู้สึกยังไงไม่ทราบเรื่องจะเห็นยังไงเลย ในช่วงต้นของเด็กที่เล็กมากนี่ก็จะยังให้เห็นชีวิตก็คือชีวิตเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็เพราะไม่เด็กเนี่ยเวลาเห็นมดเขาก็จะใช้เท้าขยี้ทันทีในสมัยก่อนแล้วก็ให้เขารู้ว่ามีชีวิตเท่ากันแล้วก็ไม่ทำลายส่วนใหญ่เด็กจะอยู่ในขั้นนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงในบ้านแล้วตบยุงหรือว่าเป็นพ่อแม่ที่ต้องฉีดยุงอันนี้เด็กก็จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเด็กจะถูกสอนว่าเมื่อเห็นเนี่ยเขามีชีวิตเท่ากันถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็เขาจะเห็นแล้วเขาก็จะไปเฝ้าดูมากกว่าเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นมันทำมดมันเอาหนวดแอนเทนนาเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูอย่างนั้นเป็นเพื่อนของชีวิตเจ้าค่ะส่วนตอนสมาทานศีลก็ยังใช้รวมกันอยู่เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ว่าในขั้นไหนจะเป็นปัญหาได้ไหมก็แม้แต่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะเป็นปัญหาได้นี่ว่าเราจะให้ปฏิบัติศีลด้วยความมั่นใจเพราะแม้แต่เด็กเองเนี่ยเด็กเล็กๆแน่นอนเราสอนให้มีเมตตากรุณาและให้รู้เหตุผลว่าเรารักชีวิตเราฉันใดเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดสัตว์อื่นก็ฉันนั้นอันนี้ก็เป็นการอธิบายเชิงเหตุผลคือให้ถือศีลด้วยปัญญาเราก็รู้อ๋อเขาก็มีชีวิตเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ต่อไปเขาจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาฉีดยาใช่ไหมอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไมทำงี้ล่ะนี่ก็ต้องมีตอบเขาได้นะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะตอบอันนี้ด้วยจะพร้อมไหมที่ว่าพ พอถึงตอนนี้เราจะให้หลักนี้ให้เขาทราบเลยพออ่ะจะเลยพอเชิญ ก็คือว่าเขาก็เห็นที่บ้านทำเหมือนกันนะคะแต่โดยหลักคิดของโยมก็คือว่าก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราทำเพราะอะไรแต่ก็จะบอกว่าต่อไปเนี่ยจะซื้อพวกสมุนไพรกันไว้จะได้ไม่ต้องทำเจ้าค่ะแต่ก็มีความคิดว่า เรื่องการสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็สามารถบอกได้เลย บอกได้เลย บอกได้เลยโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันยากหรือว่ามัน ไม่รู้สึก ใช่ค่ะ ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ถึงยังไงในระดับหนึ่งต้องรู้อันนี้ด้วยนะคือต้องสามารถแยกแยะเช่นว่าให้เด็กเข้าใจเรื่องว่าปาณาติบาตอย่างไหนมีโทษมากโทษน้อยเนี่ยถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองในการปฏิบัติมากขึ้นไม่ฉะนั้นเขาพลาดแล้วเขาจะไปฆ่าสัตว์ไหนเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกันหมดนี่เช่นว่าพ่อแม่ก็อาจจะอธิบายกับลูกได้บอกว่าเนี่ยสัตว์นี้เราพยายามหลีกเลี่ยงเรารู้ว่าเขารักชีวิตเขาแต่ว่าเราเห็นอันตรายเช่นว่าแม่ก็รักลูกแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกแม่เลยต้องเลือกเอานะใช่ไหมนะเรียกว่า บาป เลือกเอาประโยชน์ใหญ่กับประโยชน์น้อยโทษมากโทษน้อยอันนี้ก็จะคือหมายความต้องมีเหตุผลในระดับที่ตอบได้เป็นลำดับไปพอสูงขึ้นมาก็อธิบายได ้เจ้าค่ะก็ทำให้รู้สึกเบาใจขึ้นค่ะเจ้าค่ะว่าถ้าได้อธิบายเขาให้ฟังว่าระดับของบาปเนี่ยมีมากน้อยแล้วแต่ ก็เราก็จะได้เห็นชัดว่าลูกจะเห็นว่าแม่เนี่ยไม่ทำร้ายสัตว์ที่เขาไม่ดำรังแกเราเลยที่เขาไม่เป็นโทษเลยก็จะไปทำเขาบ้างเฉพาะสัตว์ที่มันเป็นอันตรายมีโทษแล้วแม่ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดใช่ไหมเลยพรเพราะเรารู้ว่าทุกชีวิตรักตัวเอง กับเจ้าตรงนี้เองเนี่ยผมมีความรู้สึกที่สับสนนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้ชอบใจและจับใจตรงที่พระคุณเจ้าพูดในเรื่องของศีลนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือการเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้สำหรับเด็กเนี่ยผมว่าเรื่องตรงนี้กับไม่ใช่เรื่องใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกแม่ทุกคนก็พยายามที่จะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นเนี่ยที่ผมว่าเป็นเรื่องยากมากนี่คือการที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยสามารถหยิบสิ่งที่ดีเห็นในเรื่องไม่ดีได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าค่อนข้างยากนะครับแต่กลับมาถึงตรงที่เรื่องเราจะทำไงให้ลูกเข้าใจว่าการที่จะอยู่ในสังคมโดยการที่รักษาปัญญาศีลให้ครบถ้วนหมดในปัจจุบันนี้นะครับตัวโยมเองโยมคิดว่าค่อนข้างยากมากเพราะว่าแม้แต่เมื่อกี้เรื่องพระคุณเจ้าพูดเรื่องสัมมาชีพนะครับทุกวันนี้เองในการจะประกอบสัมมาชีพเพื่อที่จะให้ครบถ้วนปัญญาศีลทั้งหมดเนี่ย เราเองก็ยังทำได้ยากนะครับแต่ว่าที่อยากเรียนถามพระคุณเจ้าคือโยมเองเนี่ยเคยได้รับการสอนจากพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งก็มีศรัทธากับท่านมากนะครับท่านก็บอกว่าในกรณีศีล5เนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยตัวโยมเองเนี่ยยังอาจไม่สามารถถือศีลครบได้ทั้ง5ข้อนะครับในบางขณะเนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยก็ให้ถือศีลให้มากข้อที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ถ้าจะเป็นต้องผิดศีล บ้างนะครับก็ขอให้รู้ไว้ว่าในการที่จะต้องผิดศีล นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่จะดำรงชีพอย่างเงี้ยไม่ทราบอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็ได้ในแง่หนึ่งแต่ว่าคือเราดูวัตถุประสงค์ของศีลอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าตัวการเบียดเบียนนี่เป็นตัวตัดสินสำคัญเช่นอย่างเอาละปาณาติบาตในพระสูตรหนึ่งเนี่ยตรัสเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเองปาณาติบาตในพระสูตรนั้นนะแปลกหมายถึงเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะแล้วทีนี้มาถึงมุสาวาทพูดเท็จการพูดเท็จที่เป็นตัวตัดสินสำคัญก็คือว่าเจตนาตัดรอนประโยชน์ของเขาอันนี้เป็นมุสาวาทอันนี้เรามาใช้ในการที่ว่าบางทีแพทย์เนี่ยต้องพูดเหมือนกับหลอกคนไ ช่ไหมพี่หมอก็ถ้าเอาแบบหลักนี้มาวินิจฉัยว่าผิดศีลไหมเนี่ยถ้าเราดูจะเราเรียกว่าเจตนารมณ์เนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ผิดเจตนารมณ์ของศีลเพราะท่านบอกไว้เพื่อตัดรอนประโยชน์ของเขาใช่ไหมเขามาทางนี้เขามาถามเราว่าเขาหลงทางเขาไปไม่ถูกเลยมีทางสองแพร่งสามแพร่งเนี่ยจะไปทางไหนเรารู้ทางแต่เราต้องการตัดรอนประโยชน์เขาเราก็เลยชี้ทางผิดให้บอกทางนี้อย่างเงี้ยมุสาวาททีนี้ว่าถ้าอย่างกรณีแพทย์หรือคนเฝ้าไข้หรือพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นว่าคนไข้ไม่มีกำลังใจพอไม่สามารถจะรับรู้ความจริงในเรื่องโรคของเขาได้ตอนนี้เขาก็พูดหลีกเลี่ยงไม่เป็นเขาก็ได้แค่หลอกก็เรียกง่ายๆว่าพูดเท็จไปใช่ไหมเลยพอในกรณีนี้เจตนานั้นเจตนาดีต่อคนไข้นะก็ไม่ผิดจังๆในเรื่องมุสาวาทเพราะว่าไม่ได้จงเจตนารมณ์ตัดรอนประโยชน์เขาแต่ว่าในแง่ของการฝึกท่านยังไม่ยกเว้นให้เพราะว่าเราจะได้ฝึกตัวในการที่ว่าพยายามที่ทำไงจะไม่ต้องพูดเท็จเลยแม้แต่ว่าเราไม่พูดจริงเราหวังดีต่อเขาเนี่ยไม่ให้เขารู้ความจริงเนี่ยเราอาจจะตัดรอนประโยชน์ลึกๆเขาก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเขารู้มันเขาจะไม่ได้ประโยชน์นั้นด้วยเพราะเขาสุดหรือว่าอาจจะถึงแก่กรรมไปซะก่อนนะประโยชน์ของบางคนเนี่ยก็คือถ้าเขายอมรับความจริงได้เนี่ยเขาจะได้เตรียมใจเตรียมชีวิตอะไรของเขาได้ซึ่งจะได้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของชีวิตซึ่งไปเป็นประโยชน์อย่างสูงเพราะฉะนั้นก็ขึ้นต่อกัลยาณมิตรผู้สามารถท่านอาจจะยอมให้ว่าคนนี้ทำได้แค่นี้เอาละเจตนาดีก็หลอกคนไข้ไว้ก่อนนะไม่บอกความจริงว่าเป็นโรคร้ายอันนี้แต่อาจจะต้องอาศัยอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถมาพูดจาจนกระทั่งว่าคนไข้ยอมรับความจริงได้แล้วบอกเพราะเวลาที่เหลือของเขานั้นจะได้เป็นเวลาที่มีค่ามีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาเลยเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยกเว้นให้โดยสิ้นเชิงไม่ฉะนั้นแล้วเราจะประมาทแล้วเราก็จะปล่อยปละแล้วเลยเอาละเราหวังดีต่อคนไข้เราก็หลอกเขาไปใช่ไหมแล้วก็จบที่จริงมันไม่จบหรอกเพราะเขาควรจะได้ประโยชน์มากแค่นี้อีกแต่ต้องพัฒนาเขาก่อนให้เขาพร้อมอีกขั้นหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันไม่ใช่มุสาวาทแท้เพราะมุสาวาทแท้อยู่ที่ตัดรอนประโยชน์เขาเจตนาเบียดเบียนก็เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ทราบจะใช้กันได้หรือเปล่าแต่เรื่องอาชีพที่ว่า ตรงประเด็นที่พระคุณเจ้าพูดครับแต่ว่าผมยังกังวลว่าเรื่องลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยของเด็กแล้วก็ให้เด็กเข้าใจจะได้ไหมครับเพราะแบบอย่างพระคุณเจ้าพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าเราทำในลักษณะไหนแค่ไหนนะคร ับ ใช่ก็ จำเป็นต้องถ่ายไปที่เด็กนี่จะทำได ้ตอนเด็กก็คือให้รู้ว่าเจตนาเราไม่ต้องการทำร้ายเขาไม่เบียดเบียนเขาเราหวังดีต่อเขาบอกว่าที่เรามีศีล5รักษาศีล5เนี่ยทุกข้อเลยเรามุ่งหมายเพื่อไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันแล้วก็อยู่กันด้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อกันเป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเจตนารมณ์ของศีลก็อยู่ท่านี้เพราะศีลฝ่ายบวกก็มีศีลฝ่ายบวกโยมบางทีไม่ได้นึกนะศีลไม่ใช่มีแค่ฝ่ายยกเว้นอย่างเดียวนะสังขารวัตถุ4นี้ท่านจัดเป็นศีลหมดทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาเราไม่เบียดเบียนกันเราถือศีล5เนี่ยไม่เบียดเบียนแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ยังมาสังฆะช่วยเหลือด้วยทานด้วยปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตานี่ก็อยู่ระดับศีลเหมือนกันนะเจตนารมณ์ของศีลจึงได้พูดว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลกันนะทีนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในเช่นอยู่ในระบบสังคมปัจจุบันที่เป็นระบบโดยส่วนรวมแล้วมันเอื้อต่อการเบียดเบียนใช่ไหมอ้าวถ้าสังคมเนี้ยมันไม่เอื้อต่อการมาช่วยกันเนี่ยก็เราก็รู้ตระหนักความจริงนี้แล้วเราก็พยายามทำในทางเกื้อกูลให้มากที่สุดตั้งเจตนาใหญ่เป็นหลักไว้ก่อนแต่อันบางอันนี่เราก็ยอมรับความจริงว่าเรายังอยู่ใต้กระแสและอยู่ในความครอบงำของระบบสังคมนี้เรายังหนีไม่พ้นเราก็ยอมรับความจริงอย่างที่ว่าเมื่อกี้ เราก็ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องทำเสียหายอย่างนั้นให้เหลือน้อยที่สุดก็ตอนแรกเรายังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะมีปัจจัยบีบบังคับอะไรต่างๆเราก็พยายามให้มันเป็นโทษน้อยที่สุดแล้วก็เอาทางฝ่ายดีมาทำให้มากที่สุดให้เป็นไปได้อย่างเนี้ยอย่างเว้นจากการเบียดเบียนแล้วเราก็เอาสังขารวัตถุเข้าไปช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันเนี่ยคนมันก็ช่วยเหลือกันได้เนี่ยทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาเนี่ยอยู่ในระดับศีลฝ่ายบวกสังขารวัตถุนี่ก็ต้องเน้นนั่นเลยบอในการอยู่ร่วมสังคม4อย่างเนี่ยเพราะคนเราตั้งแต่ในครอบครัวก็4อันเนี่ยทีนี้เอาละเรายอมรับระบบสังคมนี่ก็คือการแก้ปัญหาระยะยาวเราก็ต้องมองในระยะยาวด้วยว่าเราอยู่ในระบบสังคมนี้ที่มันครอบงำและบีบคั้นเราทำให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าในระยะยาวเราจะแก้แม้แต่สังคมนี้ด้วย เราจะเป็นส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาสังคมนี้ให้ระบบนี้มันเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นก็เป็นอีกชั้นหนึ่งก็บางคนก็เช่นว่าจะไปทำการใหญ่อันหนึ่งตอนแรกจำใจจำยอมต้องไปเข้าร่วมอยู่ในวงนั้นใช่ไหมเลยมั้งแต่เจตนาที่แท้นั้นคือเพื่อไปแก้ไขก็มีไอ้การกระทำในเบื้องต้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นส่วนปลีกย่อยไปเพราะเจตนาใหญ่มันดีแต่ว่าถ้าไม่ทำอันนี้มันก็ไปโน่นไม่ได้ก็ต้องใช้หลักที่ว่าเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ใหญ่ต้องยอมเสียประโยชน์น้อยต้องมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเมื่อเห็นประโยชน์ใหญ่ต้องยอมเสียประโยชน์น้อยได้เลยอันนี้ไม่ทราบใช้ได้เปล่าแต่ถ้ามาก็ลองพิจารณาดูที่ว่าหลักการอันเนี้ยหลักการเจตนาสำคัญก็คือเรื่องศีลก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่ตัดรอนทำร้ายผู้อื่นแม้แต่ผลประโยชน์ของเขาแล้วก็พยายามไปทางบวกคือทางเกื้อหนุนจะเอายังไงดีเลยบอลจะพอตอบได้หรือยังอะไรเนี่ย ผมคิดว่าคงเป็นทางคณะผู้บริหารเรื่องอีกทีนึงครับแต่ว่าในส่วนตัวก็มีเป็นความเห็นของผู้ปกครองที่นะครับเพราะว่าตัวที่เด็กออกไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในสังคมที่ต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะมีปัญหา อ๋ออันนี้เราต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมด้วยนะคือเมื่อเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องอยู่ได้อย่างดีที่สุดในสังคมแม้แต่ที่มันแย่ที่สุดใช่ไหมเราก็ต้องฝึกกันให้พร้อมอย่างนั้นด้วยแล้วก็เราไม่ใช่ไปเพียงไปอยู่ได้นะเราต้องไปนำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยต่อไปเราก็เมื่อไปอยู่แล้วตอนแรกเราไม่มีกำลังพอเราก็ถูกบีบคั้นด้วยระบบนั้นจำใจจำยอมทำบางอย่างไปแต่ว่าต่อไปก็คือเจตนาและญาติญาเรามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วเราก็พยายามเดินไปในทิศทางที่จะแก้ปัญหาเนี้ยเพื่อเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมระบบสังคมไปด้วยระยะยาวต้องคิดอย่างนั้น โยมก็ว่ามีเป็นความเห็นที่ดีในฐานะผู้ปกครองซึ่งอาจจะห่วงว่าลูกจะไปอยู่ในสังคมแข่งขันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นคือทุกคนที่มาที่นี่ก็ไม่ใช่แต่ผู้บริหารหรือคุณครูเจ้าค่ะก็เป็นทั้งบุพการีแล้วก็ผู้ที่ทำงานอยู่ในสังคมแต่ว่าอยากเห็นแล้วก็จากท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ทำให้ได้เห็นแนวทางว่าโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยก็คือจะขึ้นมาในสังคมเพื่ออะไรเจ้าค่ะวันนี้ประโยคอย่างนี้ที่ท่านเจ้าคุณพูดนี่ก็จะทำให้เห็นภาพชัดประโยชน์ของโรงเรียนแนวพุทธเจ้าค่ะหรือว่าลูกโตขึ้นมาในสังคมแล้วจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ สามแล้วครูอาจารย์จะต้องกลับแล้วสิติดภาระเอาหน่อยนะเลยพรอย่างงั้นก็ขอต่ออีกนิดคือเรื่องนี้ก็มีคำถามบ่อยนะอาตมาอยู่เนี่ยอย่างพระที่ท่านมาบวชโชคลาวท่านมาจากอาชีพต่างๆท่านรู้ตัวว่าท่านไปอยู่ในอาชีพที่มันเป็นปัญหาที่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเหมือนกันแล้วถามอาตมาว่าจะทำไงก็อ้าวเราก็ต้องอยู่อย่างรู้เท่าทันที่เจตนาระยะยาวเรามี ถ้าเราตั้งอันนี้ไว้ได้แล้วในระหว่างนี้ที่เราต้องทำไปกับเขานี่เราก็พยายามให้ส่วนที่มันเกื้อกูลหรือเป็นประโยชน์เนี่ยดุลขึ้นมาบ้างหนึ่งละเท่ากับเรามีโอกาสไปช่วยเขาแล้วนะเพราะงั้นกิจการแบบนี้มันจะเสียหายกับสังคมมากเราก็ไปช่วยให้มันมีส่วนที่ดีเกื้อกูลขึ้นมาบ้างและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีปัญญาเพื่อจะแก้ไขปัญหาระยะยาวการที่เรามาอยู่ในระบบนี้กิจการเนี้ยได้เรียนรู้พัฒนาปัญญาของเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้กลไกความเป็นไปของระบบนี้แล้วแม้แต่เราจะไปแก้ปัญหาเราก็แก้ไม่เป็นนั่นก็เป็นประโยชน์ที่เราได้มาอยู่ในระบบนี้ด้วยเราก็รีบเอาประโยชน์เลยก็คือว่าไปอยู่โดยมีความตระหนักรู้ว่าเราจะเรียนรู้ระบบว่ามันเสียหายยังไงอะไรต่ออะไรด้วยถ้าไม่งั้นแล้วก็ไปสักแต่ว่าหม่นหมองใจไม่สบายใจฉันต้องอยู่ในระบบนี้ที่มันทำแล้วเสียหายแก่สังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วจะไงตัวเองก็ไปไม่ได้อ้าวก็รีบทำซะว่าเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้เรียนรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหาเรามาอยู่กลางตัวปัญหาแล้วเรียนเลยศึกษาเลยก็มองแง่ดีได้ประโยชน์เลยแล้วคุณนี่แหละจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาต่อไปเพราะเราเข้าใจดีเนี่ยทั้งนั้นอันนี้ผ่านก่อนนะหมายความว่านี่เนี่ยคือตัวอย่างของการที่ว่าต้องหาแง่ที่เอาประโยชน์ให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอะไรเลวร้ายยังไงเนี่ยถ้ารู้จักโยนิโสมนสิการต้องหาประโยชน์ได้ไม่ฉะนั้นแล้วพระบางองค์จะมรณภาพแล้วทำไมบรรลุอรหัตผลได้ล่ะ ก็หมายความว่าทุกอย่างหนักที่สุดมนุษย์ก็ยังเอามาทำให้ตัวเองตรัสรู้ได้เนี่ยสิ่งเลวร้ายที่สุดมนุษย์รู้จักใช้ปัญญาก็จะเอาประโยชน์ได้เรื่องนั้นก็ต้องไปพิจารณาดูเอาหลักการนี้ก่อนนะทีนี้ต่อไปข้อต่อไปอันนี้อ่านก็พอแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็ไปอาจจะต้องฝากว่าช่วยกันคิดสวดสาธยายพุทธวจนะบทหนึ่งหรือตอนหนึ่งโดยเข้าใจความหมายทำใจให้สงบและอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เป็นกุศลวันละจุดๆนาทีหรืออะไรก็ว่าไปหมายความว่าแต่ก่อนนี้อาจจะพูดสวดมนต์อันนี้ก็ให้กว้างขึ้นคำว่าอธิษฐานจิตนี่ก็คือหมายความว่าเป็นตัวเสริมสมาธิอธิษฐานในที่นี้คือความหมายเดิมนะไม่ใช่อธิษฐานขอเจ้าประคุณนะอธิษฐานในที่นี้คืออธิษฐานแบบพระพุทธเจ้าอธิษฐานของพระอธิษฐานเพื่อจะทำคือตั้งใจจะทำอะไรอธิษฐานในความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นบารมีอย่างหนึ่งเลยคือความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวว่าจะทำอันนั้นให้สำเร็จนะมีจุดมุ่งหมายที่ดีแล้วก็ทำการนั้นไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะได้แต่อธิษฐานเพื่อจะทำคนไทยเนี่ยอธิษฐานเพื่อจะได้ของพระอธิษฐานเพื่อจะทำพระพุทธเจ้าอธิษฐานพระไทยก็นั่งบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้บรรลุโพธิญาณใช่ไหมล่ะบ่อธิษฐานในที่นี้คืองั้นคือหัดเด็กให้มีจิตใจเข้มแข็งมีความตั้งใจจริงในการทำอะไรก็อันนี้จะสำทับเรื่องการฝึกสมาธิต่อไปวัดชมอารามที่รื่นรมเดือนละหนึ่งครั้งในวงเล็บหรือไปร่วมกิจกรรมทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันนี้ฝากไว้ไปปรับเองต่อไปทำกรรมดีในวงเล็บจะใช้คำว่าทำบุญหรือใช้คำว่าบำเพ็ญประโยชน์อุทิศแด่พระรัตนตรัยมารดาบิดาครูอาจารย์และท่านผู้เป็นบุพการีของสังคมในอดีตสัปดาห์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งลองคิดดูเป็นไปได้ไหมในเรื่องพอเนี่ยอ้าวต่อไปตั้งกำหนดวันปลอดการบันเทิงให้กับตนเองเดือนละหรือสัปดาห์ละหนึ่งวันหรืออะไรเงี้ยตั้งกำหนดชมรายการบันเทิงแต่ละวันด้วยว่าแค่ไหนถ้าตั้งได้นะท่านเรียกว่าเป็นวัดอย่างหนึ่งวัดไปข้อปฏิบัติประจำตัวใช่ไหมฉันจะดูบันเทิงฉันก็ดูแค่นี้หรือมีวันเว้นอันนี้ไม่ทำมันยังการถืออุโบสถก็อย่างนี้แหละอย่างการถืออุโบสถก็อันนี้เหมือนกันนี่คือการที่หัดเด็กให้ถืออุโบสถก็เราก็อยู่กับศีล5มา8วันแล้วเราก็ไปขึ้นไปอยู่ศีล8สักวันหนึ่งศีล8ก็คือว่าตอนนี้ไอ้ศีล5เนี่ยคือไม่เบียดเบียนใครแล้ว แต่ศีล8นี่ก็จะมาพัฒนาตนให้มีจิตใจพัฒนาขึ้นให้พร้อมที่จะเป็นสุขง่ายขึ้นโดยพึ่งพาวัตถุน้อยลงนะศีล8ที่เพิ่มเนี่ยคือเป็นศีลที่ฝึกคนให้เป็นสุขได้โดยพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคน้อยลงเจตนารมณ์อยู่ที่นั่นแล้วก็จะพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นด้วยภายในตัวเองก็จะขึ้นต่อวัตถุน้อยลงเอาแล้วเลยพอลองดูว่าจะทำยังไงได้ไหมเลยพอปลอดการบันทึงแล้วก็ตั้งเกณฑ์เพื่อฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคการกินเสพพอดีอาการกินเสพพอดีหรือการบริโภคด้วยปัญญาอันนี้ก็สำคัญเลยพอเลยพออย่างถ้าหากเอาอย่างพระนะคือพระเนี่ยเวลาจะฉันอาหารก็ต้องปฏิสังขาโยนี่อย่างที่วัดนี้เอาเลยฉันพร้อมกันนี่ก่อนที่จะฉันนี่สวดปฏิสังขาโยก่อนปฏิสังขาโยนิโสปินปาตังปฏิเสวามิแล้วก็อาจจะแปลด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็แปลด้วยแปลนั้นคำแปลจะบอกหมดว่าที่เรารับประทานอาหารนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นแต่เพื่ออย่างนี้ๆแล้วก็รับประทานอย่างน้อยก็เตือนสติอีกทีนึงอันนี้เด็กบางแห่งก็เลยเขาก็เลยทำบ้างเพราะว่าโรงเรียนคริสต์เนี่ยเขาทำแล้วแต่เขาทำแบบว่าขอบคุณพระเจ้าเวลาเอาอาหารมาตั้งใช่ไหมก็สวดขอบคุณพระเจ้าแต่ทีนี้ของเด็กชาวพุทธนี่ก็สวดพิจารณาอาหารว่าให้เรากินเนี่ยกินด้วยปัญญาแล้วก็ให้ถือความอร่อยเป็นต้นนี่เป็นตัวประกอบแต่ตัวจริงต้องให้ได้ก่อนกินอาหารต้องให้ได้คุณค่าที่แท้ของอาหารคือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาบำรุงเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตให้ซ่อมแซมแก้ปัญหาไม่ให้เป็นโรคภัยแค่เจ็บกินแล้วไม่เป็นโทษต้องอนวัชตาอยู่ในข้อพิจารณานั้นกินแล้วไม่เป็นโทษกินได้ประโยชน์อย่างน้อยไม่เป็นโทษหรือกินทั้งได้ประโยชน์และไม่เป็นโทษอันนี้ก็พิจารณาอย่างน้อยก็เตือนสติแล้วก็จะเป็นศีลอย่างหนึ่งก็คือปัจจยปฏิเสวนาศีลศีลนี่น่าจะได้เน้นกันเลยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็ถ้าหากว่าเห็นเหมาะก็พิจารณาตั้งแต่รับประทานอาหารเลยพอจะเริ่มรับประทานก็จะได้พร้อมกันด้วยพออ้าวตกลงจะรับประทานอาหารก็สวดพร้อมกันจบแล้วเลยแต่ว่าขออภัยกินเวลาญาติโยมเยอะเหลือเกิน